te rëng rëng rëng nga tiit waaw tiit la koñu bëgg ñëw ndaxte sama daan soroon te booy daanu yi de booy daanu dim si naari jahannam te sa naari jahannam kenn du fa de laa yamutu fiha wala yaxya doo dee doo dund dund gu baax moom su ko defee léeg-léeg saat xat léeg-léeg mu yaa léeg-léeg mu dal léeg-léeg mu yëngu du ngay maa ci lu koy waral li nga jaare woon ci alxanuk sunna rek su fekkee da ngaa jaarul woon ci alxanuk sunna booy yëg siraat day daal di toll ne ñawkal jaasi mbokki julli ci ñawkal jaasi ku cay dox boo nee tegg sab tànk li muy jëkk def day dagg tey dafa sew da ngay daanu koo xam ne ki jaaroo woon ci alxanuk sunna da ngay booy yëg rek di daanu nga xam laa di yor caabi àjjana waaye àgg fa bay fugg sax doo ko def da ngay tudd sa ndig bu baax a baax a baax a baax ba nga xam ne yàlla ku jaar ci ndigle lu santaan lan mooy riba riba am na ñaar riba fadl ak riba nasia riba nasia mooy xaalis wala ñam wuñ la lebal mu yokku ngir yokku jamono yokku boo xam ne gi ci notion temps la aju mooy riba nasia léegi dem nga ca banque ba ñu lebal la million may la app ñetti weer di la fayu million ak lan ah million ak genn wàll waaw million ak genn wàll app bi jeex na mënu laa fay nga ñëw ne man de app bi jeex na waaye dinaa bëgg ku ma ko renouvelel ku mayar yeneen ñetti weer te yaa ngi sa amoon million ak genn wàll ndax dañ lay may yeneen ñetti weer te nga fay million ak genn wàll rek li ñu lay def dañuy yokkaat intérêt bi intérêt bu yokku ngir temps bu yokku mooy ribal nasia kooku dafa xaram ribal fadl mooy bu ñaareel bi mooy weccee ñam ak ñam wala xaalis xaalis yet ak biyet ah na tolloo te nekk teew bi teew bi maanaam nga lebal nit ceeb mu fay la dugub dafa xaram ndax leble gi moo tax mu ngo leble gi moo tax lebal nit wenn xeetu ñam rek mu fay la xeetu bokkut ak moom mu ngo yonente bi dacci ne fa ida ixtalafat al ajnasu fa biu kayfa shitum ida kana ila nijet su fekkee ne bii nag xeet yi dañoo wuute da ngaa yor ceeb ki yor gerte ñu koy wax sarf kon bu fekkee loxoog loxo la mën naa ëppanti waaye ñam ak ñam daal ëppanti wuru caa am ndem ñoo bokk aw xeet bu ñu bokkee xeet nag mën naa ëppanti mu ngoo waaye ci kaw it muy teew mi teew waaye leble ñam fay ñëw moom dafa xaram nara nga leble nit xard xard mooy nga lebal sa mbokk saakub ceeb wéere dee mu fay la saakub ceeb dara bañ caa yokk dara bañ caa wàññiku loolu dagan na waaye leble saako ceeb yu fay la saako ceeb ak fukki kilo loolu xaram na riba la waaw yonente bi nee na laana allahu riba wa akilahu wa mukilahu wa katibahu wa shahidayhi yàlla yàlla rëbb riba ak ka ko lekk ak ka ko lele ak ka ko bind ak ñaar ñuy seere mbokk yi ku fi liggéey ci banque ku fi liggéey ci banque yàlla yàlla rëbb riba ak ka ko lekk ak ka ko lele ak ka ko bind ak ñaar ña nga xam ne ñoo seere bakkaar bu ëpp bokkaale bakkaar yépp bokkaale moo ci gën a rëy gën ca bon moo tax ba suñu borom yàlla wax ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi yàlla du baale ñu bokkaaleeg moom dara lu dul bokkaale bakkaar bu yées bokkaale nag mën na ko baale mu ngo waaye bakkaaru bokkaale moom yàlla du ko baale mukk moo tax ba bokkaale moo gën a rëy ci bakkaar yi mat naa moy wali mooy lan wali mooy nit koo xam ne dafa sell di jaamu yàlla jaar ci alquran ak sunna fonk julli ca mbooloo ma fonk laab fonk koor julleeg koor la cay farat ak la cay naafila lépp mu di ko def fonk njàngum alquran di moyu ay bakkaar di def ay tiyaaba di sellal di jaar ci yoonu sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam te xam ne yàlla mu ne su ko jaamu ci lul la mu santaan nekk ca nekk ca nekk ca ba yàlla gis ne kii day ab jaam la boo xam ne moom dem na féete woo ji yàlla yàlla dafa wax ne innama waliyukum allahu wa rasuluhu walladina amanu seen féete seen mbooloo mi ngay war a ànd mooy yàlla akub yonentam ak julit kon nag yow mi jóg féete woo yàlla féete woo yoonu yàlla nekk ca nekk ca nekk ca di sellal di tabiq kitaab ak sunna bu yàggee yàlla da lay féete woo yàlla da lay féete woo su boobaa ci njàngeen gi wali nga wali bi fa'il maana fa'il ya fete wo yalla so da ba ci kanam yalla bayila bayila bayila set lu la muy metti ngay muñ ngay jaar ci yoro di selal day mujj wali nak fa'il maana maf'ul yalla fete wala bopam yalla fete wala bopam comme ñu ñew ci hadith mo wa bu yalla fete wala bopam nak yalla ne su baba moy doon nakam ba ngay deggi doon beutam ba lay gis waaw lol nak bi len ci deggal nit ke day doon yalla dedet nit du doon yalla yalla yalla la ba faw jambi dit jamba faw baynahuma barzakh al khaliqiyya wal makhluqiyya lam yujnak am martaba la ben du ci fekki morom no ngo ar rububiyya wal ubudiyya lam yujnak itam martaba la lam yujnak haqiqa la duñ jaxasu mu lu yag yag lo jaamu jaamu yalla dit jamba xana gisul len sangup jamni kilifa jamni moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam xana gisul len ni yalla di wax ak mom xana gisul ni yalla di wax ak mom lawla an sabbatnaka laqad kita idan la adaqnaka dhaf al hayati wa dhaf al mamat xana gisul len non abasa wa tawalla an ja'a al a'ma nungo kama yudrika nungo la'allahu yazzaka afa allah an kalima adin talahum nungo yalla ni ni wax ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moni xamal ne nikki lu mu don jambat jamu yalla du te muy jamu yalla waye nak jami yalla yi ay categorie lañ li wër moy yalla dina may ab jamam ci ay xéewal diko may diko may diko may ba mu am ci ay xéewal lo xamne li nituk adnaar ku nekkul di gorgol jamu yalla du ko am lu wër lu sax la ngo karamatul awliya lu wër lam sax sayyidna umar ibn khattab taxaw na ci minbar ba ci jakkati ci khutba bam yag mu jek jekki na sariyatul jabal sariyatul jabal ñepp jaxale sariya generalu guerre la bu demone ci ay rew yu sori mu ko tisham di xexi sariya ne ku fi kon ñu andi turam ñepp jaxale ñom wa jakkaji sariya nek famu nek ci sham omar nek ci medina sariya geesu deg baat sayyidna umar tar jabal mu la di geesu ci gëna do ci fekk fa abi yefur bu ko don jema doxa gëna lolu karama limni karamat awliya illah ama dafa sel ba am meññant mu ko baye ko ci topal xanu sun mbokk ni laaj li waliyu gor gorul jifal xanu sun rek bu ci wosak nekké legg nekko li yalla ko la bol defal ñu wara xamé rek waliyu akup natukayam bala no setané nax ben nit yalla dafa nekkon di jaamu yalla ci barap seytane nak taxaw ci yakal ko tem seytane dal defut ludul dal di dem dal di xin fofu xin wu leer xinu leer wu wex tal bam yag mu jek def ko wu bolé wu rafet rafet yag mu jek def ko werta werta werta nit yalla ki di xol rek bam yag mu jek mom iblis mu jek nek ci kaw asaman ci ñew ba tim bop waji ne ko man sa borom may wax ak yow waccena la jullatuma la worlotuma la geureum na la ba faw nitu yalla ki ne ko tuu ke no yalla bi jogal fofu makki jullit yi ko ak njaxum xawna ko dal kenn ci bu nekkon ci neegam di jangal qur'an wala muy jang ay ñaan wala muy jaamu yalla di wedal yalla talal xolam bi di ci tewlu yalla ak magam di tasbih di tahmid di tamjid di sant di fadli njaanam di fadli nongum nongu nguru sa borom yalla bamu yagge mu ngi nek gis ak leer han bamu yagge mu jek jek deg baat du yakane lay wax ak mom bu ko ne man sa borom yalla nak sheytane ki mu gëna soxla moy ku jog dem ci yoon wi ki jog dem ci yoon wi la sheytane gëna soxla waye nitok yalla ka da ko nit tuuk na la yalla bu jogal fofu iblis nak daldi war daldi dem soppi ku ñew nuyu ko bu jek tok fi wetam nako nebotuma de legi man iblis ana bu nga dimbali ma wax ma no ma xame ndax man li naxna ci ay nit ba tay sank na ci ay nit ba tay yow nak dama ñew nga xame ma no ma xame muneko ling ma wax dama ko garal ci balance bi anduñu balance me kitab ak sunna balance me kitab ak sunna kuy wacc julli kuy wacc wor bu dun am sayyidna muhammad lay do lenn lu wute kitab ak sunna bu su lako waxe ku lako meuna wax jegul ci yalla fofu ngeen jël fi def bañ balal ñine waliyu amna karamatu awliya amna abdou yusuf dag ci lang ga jang jabaram ñu wul ay kiman ngeen aha serigne bango top ci mom nak mu leen def lo ay njaaxum di wax lo ay njaaxum ci rew na gëna bari ay bêtises legi réew mi gën a bari ay sëriñ léegi, kenn ku nekk ngi woote. Mboolem woote bu ngeen ci dégg bëgg a xam noonu la am noonu, peese leen ko ci balance kitaab ak sunna. Xayru umuri diini maa kaana sunnatan wa charru al umuri al muhdathatu al bada'i'u. Kon nag waliyu am na, karamatul awliya am na, waaye bu ci gën jéem a fataxlu di indi sa tashri'i bopp, bëgg doon sa yàlla bopp. Déedéet li nga nuy woo yow waliyu wi, karaama gi gën a mag ci karamatul awliya mooy topp kitaab ak sunna. Karaama gi gën a mag ci karamatul awliya mooy topp kitaab ak sunna. Ku indi lu woote kitaab ak sunna dëgul waliyu fof. Xàmmee leen waliyu ak wuyu ak laam da nga dox ci diggante bi dañoo nuroo lool, kenn ku ci ne ay kiiman lay wan. Amaa nag li mbokk bi ne naa ko leeralal, ki wax ci rajo bi ne suy woon ak ragal yàlla kon muy yónni doomam daf ko muy ab yonant. Wax dëgg yàlla du jox déggu ma ko, man damaa defoon ne ab yonant yàlla koy yónni. Ab yonant ci li ma xam sax du ma defee, li ma xam yàlla koy yónni, te yàlla duutu yónni kenn. Gannaaw Seydina Mohamed ku leen ne ab yonant la waxul dëgg, ku fi ñëw gannaaw mi tam ne ab yonant la waxul dëgg, te léegi ngeen dëggaat benn yonant bu bees. Mbaakul di la déggul ab yonant, mbaakul gi da déggu ma ab yonant moom xaw dana feeñam déet, waaye yonant yaa ngi feeñ rek bis bu nekk yonant feeñ. waaye yonent Seydina Mohamed damay xaatama nabi yi nee na ana al aaqibu maa mujjoon ci yonent yi laa nabiya baadi. ab yonent ñëw sama gannaaw samba boy bu jigéen ba ci jamonoy Seydina Omar defe naa wala kenn ci kewa ci xulafaa rachidin bi yonent bi xam nga yonent bi dafay jóge rek say daal di jóg, kenn ku nekk tàllalub geenam, kenn ku nekk di woote yonent ba am sax ab ndaw su ne ab yonent la sajax xalifa amin bu mu neen woo ko ne ko waaw yow nga ne ab yonent nga, mu ne ko waaw yàlla ma yónni, mu ne ko waaw ndax gëm nga ni Seydina Mohamed yàlla ko yónni, mu ne ko waaw. mu ne ko waaw loo xam ci li yonent li Mohamed wax nag ana al aaqibu la nabiyya baadi, yonent bi nee na man maa mujjoon ci yonent bi, maa mujjoon ci yonent yi ab yonent du ñëw sama gannaaw. ndaw si xam ne dëgg nañ ko ci ab point, mu ne tekk xamul lu muy wax, mu yàgg mu jë te moom nee na gëm na li Seydina Mohamed indi. ginnaaw gëm ne ko kon mu lu may nangu ne ab yonent du ñëw gannaaw. moo tax biñ ko ne waaw ginnaaw yonent bi nee na yow gëm nga yonent bi, te yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yonent du ñëw gannaaw loo ci xam. moo xam ne dëgg nañ ko ci point, mu ne tekkam yàgg mu ne yonent bi góor la wax. xalaas ndaw la yu caaxaan yonent bi góor, ndaw la yu caaxaan yonent yi fa ci yonent bu jigéen amee, yonent yi la daam la ci aadama ba ci Seydina Mohamed mujj fa ci yonent bu jigéen amee. amul jigéen day jur yonent, jigéen yàlla fonk na ko lool mooy jur yonent nga, waaye nag jigéen du yonent nga. kon nag yonent yàlla koy yónni, te kim mujj a yónni mooy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, keneen du mënti nag yonent gannaaw bi. franc-maçon seen cosaan am na ay franc-maçon yu bari yoo xam ne xamuñ cosaan franc-maçon. moo tax ba man mi nga xam ne damay jàng ci téere yi asalubi bokk seen taarix rek mënuma ko xam. li ma xam daal mooy lu yàgg la lool, depuis jamonoy wax ne sax jiitu na jamonoy yonente yàlla Daoud yàgg na fi lool. jamono ji nekk nag ñuy beesal seeni masque ak seeni làqukaay, waaye mujjut nañu bind ci seeni protocole loo xam ne mooy seeni bëgg-bëgg ak seeni nar-nar waxtan plan yi nga xam ne moom lañ koy defee. yahud yi dañoo wax ne kudul ab yahud du dara, kudul ab yahud njaay àll rek la du dara, te itam lekk àllalam du dara, ray ko it noo ko rey gunóor do nga yem. yahud dong mooy chaabullahi al muxtaar, mooy peuple yàlla bi mu tànn. yahud yi dañoo gëm ni dañoo war a defal dawla alamiya, benn état international boo xam ne nee nañu capital ba mooy Quds. moo tax julit ñi war nañoo bàyyi xel ci xeex bi nekk diggante Israël ak arab yi, te la war a am bu amoon du nekk diggante Israël ak arab yi, diggante Israël ak julit yi lay doon, waaye nag nekku ko. ndaxte ba léegi du ma fàtte mukk ni xeexu diggante Égypte Misra ak Israël xeex bi jiitu 67 ban atlaati woon at mooma Abdou Batul Ahrar ci Misra ak Ikhwanul Muslimin ñoo àndoon, le frère musulman dañ doon xeex pour bëgg jëñ Israël jëlloo gannaaw kéefër taxawal la ilaha illallah. waaye ba ñu xeexe te ñoom waa Israël ñoom ci biir xeex bi am na ay soldats yu bari yu wax ne ñoom égyptiens yi jaaxaluñu leen, kenn jaaxul leen, ñu leen jaaxal daal mooy ñii ñuy tuddee frère musulman. Waa jum dañu waxal ne ko waaw loolu lu tax tee ñu leen ëpp nga naa ëpp leen doole, mu ne ko li tax mooy nun dañoo ñëw fi ngir dund, ñoom nag dañu fa ñëw ngir dee. wante ba xeex ba jeexe la Jamal Abdul Nasir def radiyallahu alayhi mooy rey kilifa ikhwan muslimin Hassan al-Banna mi nga xam ne mooy muassis bi ak ñu topp ci gannaawam ñu leen bundi xataal di leen not te di leen ci kasa bool li nekk ay xat yu ñu xiifal di leen dóor di leen lu nekk bundi xataal bu nekk jaarul ni ko ba ñen ñi dee ñu taxawal fa al-qawmi al-arabiya di woote ci misr al-qawmi al-arabiya al-ishraki al-arabiya al-ishrakiya xiram la mu wax boo demee ca Iraq ak Suria Hizbul Bah moo fa am Michel Aflaq moo ko fonde Michel Aflaq franc-maçon la. boo demee Lubnan boo demee Suria boo demee foo dem ci réew arab yi fekk fa ab parti boo xam ne mi ngi tegu ci nationalisme wala patriotisme tegu ci ko cërlin yi nga xam ne yi nit ñee boo xalaat ci seen xalaat ñu bàyyi islam bàyyi kitab ak sunna aaya ak ahadis yi jëm ci ñuy war doxalee politique ak économie ñu teg sànni ko ca àllam. loolu moo tax xeexu Israël ak arab yi nekkatul xeexu diine waaye xeexu diine la waroon doon islam ak judaïsme wala islam ak quwal istikbar al alamin. waaye nag war na bàyyi xel ci ne franc-maçon yi seen but mooy baytu muqaddes moo war a nekk capital pour benn gouvernement mondial boo xam ne adduna bépp lay wër ñoom moom adduna bi ñoom juif. loolu moo tax franc-maçon jóg loolu mooy seen cosaan. masque yi nag nañ ko jël ba tey rotary club boo ne ëllëgee yoon si club boo léggee neneen gannaaw léggee neneen waaye fekk lépp saan di lenn rek ñu ay franc-maçon bokk ci itam dafa xaram. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan sol yére daan na wax alhamdulillah alladhi kasani hada wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwa daan na wax allahumma anta kasawtanihi as'aluka khayrahu wa khayra ma huwa lahu wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma huwa lahu. xadis bu njëkk bi ñaan bu njëkk gi maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma solal mbu mii alhamdulilah alladi kasani hada maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma solal mbu mii moo ma ko wërsëgal du sama kattan du sama doole. gis ngeen jaam bi jaamu bi yàlla bu amee ne yàlla ma jox su xamee ne yàlla ma xam ma xamal xamul sax amul sax ma ngoog su ma nee du fàtte démb mbokk julit yi ki juddu di liir du toy xëpp sage femme bi ñëw di ko dooñ si liir boobee lu mu man mën naa ublaam ba kon lu mu am ci doole ñaata dërëm la am ci alal lu mu am ci xam-xam dara doomu aadama soo bëggee xam nu mu mel dëgg-dëgg ala xaqiqati na mel dëgg-dëgg seetal na mel ci bu mënoreb liir noonu la mel. moo tax ba bu yàlla dogalee nga màgg yàlla jox la bët jox la nopp jox la xel jox la loxo wan la aw wutin nga wut am boo amee sa xam-xam ak sa xel moo la jox ak sa pexe wala yàlla ah yàlla la jox boo weddee ne yàlla la jox geesul sa ndeyjoor si tem moñ gis ñaar ñoo xam ne ñoo la gënoon a ngoo sonn fuuf gën la ruy xel fuuf wut ñu wut amuñu dara am de kon nag yéen ñu wut am war ngaa xam ne joxoo sa bopp yàlla la jox. kon nag waxal ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma sol mbu mii sànge ma ko ci utul sama pexe du sama doole wala yow yàlla yaa ma solal mbu mii maa ngi lay ñaan yiwu mbu mi ak yiwu lis koy doyee di muslu ci yow ci ayu mbu mi ak ayu lis koy doyee. fakk lu ëpp ñeent jabar kooku dafa xaram dafa xaram. sun borom yàlla dafa wax ne fankixu ma taaba lakum min annisaai masna wa sulaasa wa rubaa fakk leen xeeti jigéen yi ngeen taamu ku bëgg a takk ku njoole mbaa ku ndaama am na ñu nga xam ne ndaamaa leen dàqal am na ñu nga xam ne njoobal njool moo leen dàqal am na ñu nga xam ne ñu ko xees am na ñu nga xam ne ñu ko xeereer fankixu ma taaba lakum min annisaa mas na kum neex nga yem ci ñaar wa sulaasa kum neex nga takk ñett te yem ci wa rubaa kum neex nga takk ñeent te yem ci ba noppi ne bu ngeen ragalee nag ne bu ngeen yoree loog benn jabar du ngeen maandu kon ngeen yem ci benn. aaya jooju sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moonu ko firil ci sunnaam. xam ngeen ne suñu borom yàlla dafa wax ne dafa wax yonte bi ne ko anzalna alayka zikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhi ñun yàlla noo wàcce ci yow sunna ngir nga leeral nit ñi alquran ñu wàcce ci ñoom a zikre foofu mooy sunna ma nuzila ilayhi moy alquran kon alquran sunna koy firi alquran do koy firi dang koy firi alquran wala nga firi ko sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sunni lo ci sunna sayyidina muhammad gis nañ ne yarantabi sallallahu alaihi wasallam kep ku mose tuup ci julit ni ci demonom te yor lu upp ñent jabar ta bari won na lol bari won na lol lu nit di tuup yor lu ma fukki jabar ba ñaar fukki jabar waye ku ci mose tuup yor lu upp ñent jabar daf la nan tan ci ñent ñu la neex ta bayiñ ci def ba hadith bawu ngi ko bolak ay ji mo ne won ni ñu wara deg ay ji mo ne xamal ne wessu ñent jabar sañesu borom xam xam ni nak wax nañ ni ko ko wessu ñu reey la ñu reey la fakatalu di bëgg daal soko waxe wowal yalla subhanallah bu sa kaas daano wala sa montre waxal subhanallah waye bul ni mukk diw nit ki su deewe deg na ñu ne señ fallu mbacke rahmatullahi alayhi ñane mësna wax ne sax yi nek touba dañu am wërsek rek mo tax ñu fi yub ay neew yu bari waye ñaari malaakai ndemo fuñ la mëna sul nak ñom nga fay fekk fuñ la mëna sul nak ñaari malaakai nde nga fa fekk te kenn dula sulale alal kenn dula sulale juddu kenn dula sulale xam xam sa jëf rek sa jëf wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah lepp lu ngeen dawal ci jëf ju baax bu ngeen demé seen bammel fekk ko fa amna ñu nga xam na ñi ñukay defar seen bammel ñukay tabax ñukay lal ay lali soy ñukay fat ay buntu yu jëm ci aljana amna ñu nga xam na ñi ñukay fa ay xaxam ak ay jani ñangor ak jiit di def seen bammel di dal rek ah bo demé lafa def rek fekk ko fa nga lafa def rek fekk ko fa ala kulli hal ñaari malaakai ñom bu yaakar ni mukk ñom xamé nañu lu wess rek ki jaaroon ci ndigalal yalla ko yonentam ak ki ko jaddon su fekke jaaroon ci ndigal yalla ko yonentam ñu la di sa ñetti la jam yoyé kuy sabur luy sa diiné waaj ñi wax muhammad lo xam ci mom yalla dal lay dimbali nga ton ton lu jup nga nek ci xewal su fekke ci leen nga nekkon yalla fukk sama xel ko bu yaak gëna ko yaw sorti na musiba ñoo ne mu dul jaxati bu mukk mo xam te ngay dal suul mo xam fasture mo xam ci mo xam bakal mo xam tuba fi lepp la su sa jëf rek nit day sey ak jigen bañu am dom ganna bi gor gi fasé ndaw si wa wa xana lol téwul dom jom di dom dom di nga fasé ndayam sa doma dalay don te dang koy don itam dalay don te dang koy don li nga xamne mom la mbokk mi wax na da ko deg ñu ne li sam borom la wax atiiu allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum top gogu ñu wara top kilifa yi da wara nek top mutlaq te ko weddi nga laaj imam malik ubliya balaan hasanan taxal na ak mbilitam bañ ko bëgge jaddulo lamu jang bañ ko bëgge jaddulo alquran ak sunna mu fet dit nañ ko neexal mu lank ñu tekk ko mu lank ñu door ko ba ay loxom sumiko ba meut la xamd door ko ba nga xamne dafa ci jele febaru salasul bawl allahumma jzi anna wa anta kullu khair te gouverneur ko def bu deung gouverneur ba xaram baye bopam ci kambi safara yekati imam malik ci etage adjan yekati ko ay martaba ci jege yalla kon kay man nañu laaj imam malik ba xam naka war nañu top kilifa ci de pote wax nak sunam de jadd ndigalal kilifa al kilifa ak adna ba kilifa ak dina jadd ndigalam ba tax mu fitna la ci malik dile ci ay garat ci jege yalla ak martaba ku ko mos xamne lu mota def wa jox ñu ala kulli hal imam malik momu ci tang ga ba nga xamene bi amirul mu'minin maylif gouverneur bako def lola ñew la madina ne ko day ki lim def santumako tayit nakarina ma te waxal lo bëgg ba defal la ko ko imam malik ne bal nako bu ko def dara dako ne bal nako bu ko def dara imam mari du fayul bopam yalla koy fayu yalla dina jeye yalla dina jeye yalla dina jox ab say say ab yar mu diko dor ku bax yalla djublu ci ñaar yekati ku bax ka ay daraja gëna fudd ab say say gëna fudd say say bu ëllëgë bu xiyamati koku dina am leg leg netu la bu metti waye bu am jëndina لا أطول إن شاء الله لا أطول إن شاء الله وتأخذ ترتيب من دفتم وقت نمشي لنتي يوم الليل كم أجود لا جات كم أنا خطل ما كان يلا سيدنا محمد فمدان وتأخذل يلا من وتأخذل يلا يلا مونو من خطل لي كم وتأخذل تيمم كدول يلا دا شغل كم خطل تيمم تبى بوم متجم تريح نك mekkem tariyah tariyah tariyah kiryan la tudd kiryan kiryan la tudd ñewna alfa saw ñewna la suñu bi dama na bako ma ñaanal alfa saw ñewna la suñu bi dama bako ma ñaanal te nga xamna rew da ngay ñaan jeli wo ne nga manu nga kay jangal ko nu ñuy ñaané ci kitabuk sunna te yitam nga ñaanal ko momitam mu ñaanal bopam yalla mi nangul ñaan bu ko soobé bu bolé nangul ci kaw yéena ji sall di nga am ji ngi ko yéene ak momitam yaakar gu mu yaakar né man nga ko tép ci yoon yalla waye nak bo né ah tay ji dina fananga ka ah say setna seen bir dik fala non nako dé ah ay nak seen bi xamna danger de ci ci bar na ci yow te itam non yi bari na te itam ko nga xamne gudul bu baax gattul te itam xesul ñuulul mu nga mu ngi liggey de nga jox sa bop de ya xef sa bop ba nga jox xew ñu la de daadi set nak fo katanu alfaton bu ko wone na alfa mana daadi lamb fosam genne 500000 ci saas la ko nan 500000 dal mom la rawane wax ne mom la ñaanal xana xal ko 500000 bok waye dal day ñaané rek de wa bu ñaané yalla ni mi ñaan yalla ne ko lolu bokut ci lima neexon nak kon numi def mo kon lor alpha kon mu lor alpha di te sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moy ngeen yimin def ñaan na sun borom yalla ñepp yef yalla may ko ñaar ñu ne ko benn bi nak neexuma ñaan na ko yi tag ko nak dama bëggon nga dimbalé ma ñaanal sama wayjur jéggulul leen mu ne ko dédé mu ne ko kon nga bayyi ma ziyaru jël mu ne ko bu la sobé Abu Talib ba mu fébaré fébaru ndé bay xar xarlé yenente bi ne ko bayyi dama bëggon nga tuddu ñaari baati séré yi ma mën ci dëgg jéggulul la yalla Abu Talib ne ko doom xamna li ngay woté baxna waye nak suma jéké bay bëgg dé door dugg ci sa diina ji dañ nan dama salif ne man xamna li nga wote baxna deug la yonenti bi diko lewayu Abu Talib gantu ba faf gent ba sop ru garo yonenti bi am lolou ko metti ndax ragal bayam bi dem safara ndax lim ko dan dimbali ak diko carab mi wote diina yonenti bi ne mom day tuglo nako tugul waya bu teet nako ñaanal yalla naka mako wax baab bi daanu rek mala ta ñew ci saasi andil ko aya ne ko xeyir mukk ñaanal ko xamne ki wo ne len di safar la jëm li do wax rek moy manam sun borom manam sayyidna muhammad limi kawé kawé nek té mom du lu mu ñaan rek mu nango ndegam mom muy sangu xéet wi di seen kilifa ndegam bu ñaané yalla day sét ñam nga bu ko nexé mu may ko bu ko nakaré mu ba wa kon kenen nak kon nak neccem tirian mom neccem tirian kay di so wara bayyi rek té delu ci kitabuk sunna sét ni yent bi daan ñaané bu nit ñëwé ne la ñaanal ma nga jox ko ci yalla su nit ñëwé dara ñaanal ma bu ko laaju wéxal wéxal la tudd moli wéxal mom fumu joxe sax ak lu ci sanni xam nga dañay wéxal kanam di tawaye dina ñuulal ay kayit de sahaifu yawul hisab de wéxal dina ko ñuulal ndax day xaaliss bu lewut bu ñu ñewé ci yow na la suñu ñaanal ma wax la wax ko xamne ki dal da xamut dang koy jokk ci yalla ngay wax gam nga japp ba sel sahaifu hisab moy kayit téré bi nga xamne ci lañu bind sey jëf alakhirate bu léré nga dem aljina bu lëndëme nga dem sawara téré bobé la né wéxal dina ko ñuulal ay xal dana ko ñuulal ñu ñalla mussel ci alal yi ñuulal kayit yam hisab nit ki bu soxla rek la ñaan yalla ne dem tam ci ay mbokk jilitam ñaan la ko yalla mbokk jilitam ñu ko ñaanal yalla te bañ ko la ci wéxal ndax ñaan ak jeli bokut ñaanal ma